Trójka, program trzeci, jest ósma, sobota, 14 października. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Najbliższe spotkanie z prezydentem powinno zakończyć przygotowania do zmian w sądach, mówi prezes PiS. 300 osób ewakuowano z jednej ze szkół na Podkarpaciu. W serwisie Trójki będzie też rozmowa naszego amerykańskiego korespondenta z wicepremierem Morawieckim. Obóz Zjednoczonej Prawicy robi wszystko, aby jak najszybciej przeprowadzić reformę sądownictwa, mówił w Spale na zjeździe klubów Gazety Polskiej prezes PiS Jarosław Kaczyński. Najbliższe spotkanie prezesa z prezydentem powinno zakończyć etap przygotowania projektu. W żadnym wypadku nie możemy uczynić niczego, co byłoby pozorem. W lipcu prezydent zawetował dwie ustawy o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa. Argumentował m.in., że nie ma u nas tradycji, by prokurator generalny mógł w jakikolwiek sposób ingerować w pracę Sądu Najwyższego. Bóle głowy, gorączka i mdłości. Na takie dolegliwości zaczęli się uskarżać uczniowie zespołu szkół w Odrzykoniu na Podkarpaciu. Kilkoro dzieci zemdlało, czworo trafiło do szpitala. Ewakuowano blisko 300 osób. Podczas akademii na sali gimnastycznej w szkole gorzej poczuło się kilkunastu uczniów. To się objawiało zawrotami głowy z gorszym samopoczuciem. Pomieszczenia szkoły zostały sprawdzone przez strażaków. Tam nie stwierdzono przekroczonych norm tlenku węgla. O czym mówił Bartosz Wilk z Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. Na razie nie wiadomo, co mogło spowodować gorsze samopoczucie uczniów. W serwisie Trójki proszę wysłuchać teraz wywiadu, jaki nasz amerykański korespondent Marek Wałkuski przeprowadził z wicepremierem i ministrem finansów Mateuszem Morawieckim. Panie premierze, rozpoczynając wizytę, powiedział pan o rozmowach biznesowych, o tym, że część z tych rozmów może zakończyć się jakimiś konkretami, może przynieść jakieś konkretne rezultaty. Czy może pan już ujawnić szczegóły tych rozmów, tych negocjacji? Prowadziliśmy szereg rozmów z instytucjami finansowymi, ale również z firmami z sektora przemysłowego i między innymi zakończyły się sukcesem nasze negocjacje i podpisaliśmy umowę z firmą Guardian Glass, która będzie tworzyła nową inwestycję w Polsce na Górnym Śląsku, niedaleko Katowic. Jest to duża inwestycja, blisko 500 000 000 zł, w której znajdzie zatrudnienie wiele osób. Cieszę się też, ponieważ będzie to firma, która reinwestuje znaczną część swojego kapitału i która będzie eksportowała większość tej produkcji, która w Polsce będzie robiona. Czy wiadomo kiedy i jak duża liczba Polaków będzie mogła znaleźć zatrudnienie w tej fabryce? I w tej fabryce i wśród kooperantów tej fabryki będzie to co najmniej kilkuset pracowników. Praca wymagająca ciekawych kwalifikacji, ponieważ wiadomo, że coraz częściej tego typu zakłady, tego typu firmy, inwestycje są coraz bardziej zautomatyzowane. Pracy ręcznej jest mniej, a pracy informatyków przy komputerach i inżynierów przy różnych dashboardach jest coraz więcej. I z tego też cieszymy się, ponieważ zatrudniani są ludzie po technikach, po studiach, inżynierowie, osoby, które mają kompetencje techniczne, inżynierskie, informatyczne, czasami nawet dużo bardziej jeszcze skomplikowane, jakieś mechatroniczne, elektroniczne, prawda, i zaawansowane systemy informatyczne. To jest coś, co chciałbym, żeby było polską specjalizacją. Nasze talenty informatyczne są naszym dobrem narodowym, można tak powiedzieć, i nie możemy pozbawiać się tych dóbr narodowych, wysyłając naszych młodych chłopców i młode dziewczyny na przysłowiowy zmywak do Londynu. To, nad czym staramy się przede wszystkim zapanować nad procesami gospodarczymi i wesprzeć te procesy, to jest właśnie przyciągnąć jak najwięcej inwestorów i zachęcić inwestorów ze środka Polski, czyli polskich przedsiębiorców do inwestowania. I tu cieszę się, że już dane, które widać po trzecim kwartale, pokazują, że te inwestycje rosną, że z poziomu około 1% w drugim kwartale one urosną do poziomu, myślę, 5, 6, 7% w trzecim kwartale, a może nawet jeszcze wyżej w czwartym kwartale tego roku. Rosną też prognozy dotyczące wzrostu gospodarczego. Międzynarodowy Fundusz Walutowy tuż przed rozpoczęciem tego jesiennego spotkania podniósł prognozę na ten rok, trochę podniósł na przyszły rok. Co pan mówi przedstawicielom funduszu podczas spotkań i co słyszy od nich? Z wielu rozmów, które tutaj odbyłem, przebija się coraz mocniej taki obraz Polski, która jest krajem coraz bardziej zaliczanym do krajów rozwiniętych. Zresztą zgodnie z zmianą typologii przez jedną z agencji FTSE Russell's, Polska już się zalicza do krajów rozwiniętych. To jest oczywiście symboliczne przesunięcie nas z grupy krajów rozwijających się, czyli emerging markets, do grupy krajów rozwiniętych. Ja oczywiście podchodzę do tego typu typologii i metodologii i obliczeń i klasyfikacji z pewną pokorą, z dystansem. Oczywiście Polska ma jeszcze bardzo wiele do zrobienia, ale cieszę się, że statystyki również są dostrzegane. I jako ciekawostkę mogę powiedzieć coś, co było dla mnie nową obserwacją tu w Waszyngtonie i w Chicago z rozmów z przedsiębiorcami i z różnymi szefami instytucji międzynarodowych, a również z rozmowy z Wilburem Rossem, to jest sekretarz handlu Stanów Zjednoczonych w rządzie pana prezydenta Trumpa, a mianowicie, że Polska coraz bardziej jest zaliczana również dlatego do krajów rozwiniętych, ponieważ nasze instytucje są coraz bardziej dojrzałe, a w szczególności manifestuje się to poprzez skuteczne ściąganie podatków. Nasze uszczelnienie systemu finansowego, który jest coraz bardziej zauważane tutaj, przyczyniło się wydatnie do tego, że jesteśmy coraz bardziej postrzegani jako poważne państwo. Na tyle sprawne, żeby nie można nas było traktować jako kraju, po którym mafie podatkowe, spryciarze podatkowi, optymalizatorzy podatkowi hulają sobie jak wiatr po sienkiewiczowskich dzikich polach. Na początku wizyty mówił pan również o współpracy lotu z Boeingiem. Czy na ten temat rozmowy już pan prowadził? Czy może pan zdradzić trochę więcej szczegółów na ten temat? Mamy do czynienia z wyraźną poprawą standingu finansowego lotu i firma, która jeszcze 2-3 lata temu była przeznaczona do sprzedaży. Komukolwiek, byle tylko znaleźć kogoś, kto by się znalazł do zakupu lotu. Tak by się to skończyło zapewne, gdyby nie zmiana rządu w listopadzie 2015 roku. Dzisiaj grupa LOT notuje rekordowe wyniki, najlepsze w ciągu ostatnich 10 lat. I dzisiaj jest gotowa do podjęcia negocjacji z dużymi partnerami, producentami samolotów, to do zakupu dużych jednostek. Być może to będą kolejne Dreamlinery, być może nie, to już jest decyzja zarządu i rady nadzorczej tej spółki zgodnie z ładem korporacyjnym. Ja natomiast staram się otwierać drzwi w różnych miejscach, gdzie jestem. Byłem w Budapeszcie z kierownictwem lotu po to, żeby z panem ministrem Peterem Szijjártó negocjować loty lotem z Budapesztu do Chicago, do Nowego Jorku, do miast amerykańskich. Czyli nie tylko LOT wstaje z kolan, ale staje się też ważnym partnerem w różnych krajach Europy Środkowej. Kto wie, może w ciągu najbliższych 5 lat będzie to jedna z głównych linii europejskich. Z wicepremierem, ministrem finansów Mateuszem Morawieckim będącym z wizytą w Stanach Zjednoczonych rozmawiał nasz korespondent Marek Wałkuski. To był serwis Trójki. Serwis sportowy Tomek Gorazdowski. Ta piłkarska kolejka zapewne do historii nie przejdzie. Korona Kielce pokonała Wisłę Płock 2-0, czwarty z rzędu wygrany mecz na własnym boisku. Jagiellonia zremisowała z Lechem 1-1. Lech na razie na czele tabeli, ale być może tylko do meczu Górnika Zabrze. A dziś Piast zagra z Sandecją, Termalika z Arką, a Śląsk z Wisłą, tą z Krakowa. W pierwszej lidze Ruch Chorzów wygrał trzeci raz z rzędu, czwarty raz w sezonie i coraz bliżej mu do opuszczenia strefy spadkowej. Jeszcze przed sezonem Ruch tracił 5 punktów. Dziś do bezpiecznej pozycji brakuje mu 6. Z pierwszej ligi na europejskie boiska skok jak Sotomayora na rekord świata na 2,45. Notabene słynny Kubańczyk skończył wczoraj 50 lat. No właśnie, co tam nasze zmagania w Gliwicach czy nie cieczy? Jak gdzieś dziś patrzeć z piłkarskim zainteresowaniem, to na Włochy. Emocje rozpoczną się dziś o 18:00. W Turynie Juventus zmierzy się z rewelacyjnie grającym Lazio. Wojciech Szczęsny znów usiądzie na ławce. Natomiast wieczorem w Rzymie Roma gości samotnego lidera bez straty punktu. Napoli. Stadion będzie pełen. Wszyscy włoscy kibice wiele obiecują sobie po tym meczu. Obaj trenerzy, Sarri i De Francesco, wyznają tę samą filozofię szybkiego, atakującego futbolu. A obie drużyny, zdaniem włoskich ekspertów, grają w tej chwili efektowną, najpiękniejszą piłkę w Italii. Rzymska policja obawia się starć między fanami obu drużyn, którzy są ze sobą w stanie wojny od lat. Arcybiskup Neapolu, kardynał Crescenzo Seppe, zaapelował do neapolitańskich kibiców o spokój. Ocenił przy tym, że pięknie grające Napoli ma spore szanse na wywalczenie tytułu. Natomiast jutro kolejny przebojowy mecz, derby Mediolanu. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Zanim coś dziać będzie się we Włoszech, można przełączyć się na Premiership, bo tam o 13:30 ciekawe spotkanie Liverpool-Manchester United. O 18:30 w Niemczech Borussia zagra z Lipskiem, czyli będzie to mecz lidera z czwartą drużyną w tabeli, a wieczorem trzeba zajrzeć do Hiszpanii, bo w Madrycie zagrają Atletico z Barceloną. Sobota z przewagą słońca, słaby deszcz tylko na północy i wschodzie, od 13 stopni na północnym wschodzie do 20 na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Boisz się wstać z łóżka? Wyjść z domu? I zupełnie niepotrzebnie, bo pecha mają tylko ceny w euro. Tylko do poniedziałku. Pech dla cen w sklepach euro i na euro.com.pl. iPhone SE za 1349. Smart TV 49 cali. Philips wbudowane Wi-Fi za 1849. Pralka Top Whirlpool klasa A+ za 899. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania. Bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Ja rzuciłam palenie. Przyjaciel polecił mi Desmoxan. Kuracja trwała niecały miesiąc, a bezpłatna aplikacja Desmoxan przypominała mi o kolejnej kapsułce. Ukończyłaś kurację. No i udało się. Desmoxan. I już nie palisz. Cytyna 1,5 mg, kapsułki twarde. Przeciwwskazania. Nadwrażliwości na którąkolwiek substancję. Nie dla pacjentów z niestabilną dławicą piersiową, zaburzeniami rytmu serca, po niedawno przebytym zawale serca lub udarze mózgu, w ciąży i podczas karmienia piersią. Aflofarm. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour ma być rabat aż 20% na wszystkie garnki, a na wybrane zabawki do 50%. I tak od piątku do niedzieli 15 października. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. Własny biznes to wyzwanie. Chcesz, by wszystko było na najwyższym poziomie. Dlatego tak ważne jest solidne wsparcie. Ja dostałem je w pakiecie. Przyjdź do salonu Renault i skorzystaj ze specjalnej oferty dla swojej firmy. Nowe Renault Megane już od 54 900 zł, dostępne także w leasingu 103% na 3 lata. Teraz z pakietem biznesowym, przedłużoną gwarancją, przeglądami i ubezpieczeniem 2%. Sprawdź również ofertę na pozostałe modele Renault. Szczegóły w salonach. Nazywam się Jan Własny. Od 1 stycznia 2018 roku, tak jak wszyscy przedsiębiorcy, będę opłacał składki tylko jednym przelewem na własny rachunek w ZUS. Jeśli do końca roku nie otrzymasz listu z Twoim indywidualnym numerem rachunku, skontaktuj się z placówką ZUS lub zadzwoń pod numer 22 560 16 00. Marian, ale ty byłeś na tych urodzinach. Zapomniałem, Barbara wyleciała mi z głowy. Ty to niech ci lepiej wleci, bo jeszcze tylko 5 dni zostało. Jeszcze tylko 5 dni urodzinowych mega okazji w Media Expert. Na przykład nowoczesne telewizory smart, taniej nawet o 1000 zł. Włączamy niskie ceny Media Expert. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. W Lidlu jest nas kilkanaście tysięcy, ale o każdego dba się tak samo. Nasz pracodawca zapewnia umowę o pracę bez okresu próbnego oraz atrakcyjne wynagrodzenie. Do tego dostęp do prywatnej opieki medycznej, ubezpieczenia na życie i karty Multisport dla wszystkich pracowników i naszych rodzin. I jeszcze bony, paczki świąteczne i szkolne wyprawki dla naszych dzieci, a dla nas możliwości rozwoju. Aplikuj na karieralidl.pl i znajdź u nas swoje miejsce. Lidl zaczyna się od ludzi. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Misiu, tak bym chciała mieć nową Toyotę. A dołożyłbyś mi drugie pół ceny? No może. Kochany, słodki misiaczku ty mój. Zaraz, a skąd ty masz pierwsze pół? Nie mam. Teraz wszystkie modele Toyoty dostępne w kredycie 50 na 50. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Toyoty. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 14 po 8 na żywo z Myśliwieckiej 357. Program poranny. Poczekalnia. Listy przebojów. Wiem, że różnie interpretują Państwo i myślą o twórczości muzycznej byłej pani prezydentowej. O nowej płycie za chwilę. Na razie posłuchajmy. I've been holding out so long. I've been sleeping all alone. Lord, I miss you. I've been hanging on the phone. I've been sleeping all alone. I won't kiss him, yeah. Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, mm-hmm, yeah. Well, I've been hunting in my sleep, been staring at my dreams. Lord, I miss you. I've been waiting on the hall, been waiting on your call. When the phone rings, just a friend of mine says, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Central Park, singing after dark. People think I'm crazy. I've been stumbling on my feet, shuffling to the street. People ask me, what's the matter with you, girl? Hey, what's the matter, girl? I'm here with some Puerto Rican friends and I just dived in to meet you. Well, I've been Carla Bruni, Miss You. Jak Państwo wiedzą, na swojej nowej płycie wybrała sobie kilka ulubionych przez siebie utworów i przedstawia swoją wizję interpretacji tych cudownych numerów, które na tej płycie się znalazły. A w związku z tym, że myślę, że to dla niej wielkie szczęście móc pokazać swoje najcudowniejsze utwory, te, które lubi, no to patrzę na to wszystko, co się dzieje na tej płycie, z dużą przyjaźnią. I muszę powiedzieć, że jak to zwykle bywa na płytach, niektóre utwory są lepsze, niektóre trochę mniej. Ale kiedy na przykład Ania Gacek prezentowała Moon River w wykonaniu Carli Bruni w swoim programie, to chyba Carla zrobiła to bardzo dobrze, bo natychmiast chciało mi się jeszcze raz zobaczyć Śniadanie u Tiffany'ego. 19 minut po 8, program poranny i teraz będzie parada tych artystów, którzy jeszcze czekają na to, by Państwo ich zauważyli i aby mogli znaleźć się przynajmniej w poczekalni listy przebojów. Rozpocznie Alex Cameron. I'm dying. Yeah, cause I'm frail and I'm tired, and I constantly complain about the pain I'm in. But can you me? She knows me better, yeah, she knows my weight. She has seen me naked, she knows I'm packing heat. She has a way of saying, baby, come to me complete. My sweet, sweet candy mate got me stuck and I want to stay. But I never wanted to look sharp down the barrel of a broken heart. So I live with a deep regret of all I do on the internet. And I'm filled with a dirty white guilt. She's a brine and a doily frills. She loves me still. Sweetest eyes, so dark and shining. Shadow in their vision, then it fades and then it dies. Sweetest eyes. But candy may, don't think I'm lying. I got a flavor in my mouth that never truly goes away. That's candy may. So when walking down the street at a mean pace, and she is crying out, you effing lonely man, you worthless piece of shit, you all wouldn't understand. Cause Candy May, I know she loves me in the wrong true way. You'll call it as you see it, you think you know the score. But you just never had a girl like Candy May before. She was sweet, sweet Candy May. Got me stuck and I want to stay. But I never wanted to look sharp down the barrel of a broken heart. So I live with a deep regret of all I do on the internet. And I'm filled with a dirty white guilt. She's a brown and a dirty frills. She was sweet, sweet Candy May. Got me stuck and I want to stay. But I never wanted to look sharp down the barrel of a broken heart. So I live with a deep regret of all I do on the internet. And I'm filled with a dirty white guilt. She's a brown and a dirty frills. She must be sweet candy made. I'm stuck in a room Tuesday. But I never wanted to look sharp down the barrel of a broken heart. So I live with a deep regret of all I do on the internet. Alex Cameron. Jeśli Państwo wejdą na strony internetowe listy przebojów programu trzeciego, znajdą Państwo tamten, jak mi się wydaje, dość atrakcyjny utwór Candy May. Ciągle czeka na swoje odkrycie. Duet Amadou i Mariam odkryliśmy kilka lat temu, ale nowy utwór już jest. C'est la confusion partout. C'est la division sur tout. C'est la confusion, c'est l'illusion, ne sais plus poser la question. C'est la confusion, c'est l'illusion, ne sais plus poser la question. La souris qui joue avec le chat. Le chat qui joue avec le chien aussi avec le lion. On ne sait plus où donner la tête. La vérité s'est bien éloignée. Le maçon a déjà pris sa place. La violence qui frappe tout le monde. On ne sait plus où donner la tête. C'est la confusion, c'est l'illusion, on ne sait plus où donner la tête. C'est la confusion, c'est l'illusion, on ne sait plus où donner la tête. Les hommes et les femmes ont démissionné, les enfants abandonnés dans les rues. Les mariés sont en train de divorcer, les familles aussi sont bien divisées. Personne ne veut écouter personne, on ne sait plus où donner la tête. Chante, chante, chante, que tout le monde danse, danse, danse, que tout le monde bouge, bouge, bouge. Que tout le monde chante, chante, chante, que tout le monde danse, danse, danse, que tout le monde bouge, bouge, bouge. C'est la confusion, c'est l'illusion, ne sait plus où poser la question. C'est la confusion, c'est l'illusion, ne sait plus où poser la question. Amadou i Mariam La Confusion. Tak jest zatytułowany ten utwór, który też ciągle czeka na Państwa odkrycie. Ci z Państwa, którzy byli z nami od 7 rano, wiedzą, że korespondencyjnie rozpoczął nasze spotkanie dziś pan Paweł, który wtedy jeszcze wcześniej rano, ze względu na domowników i wczesną porę, słuchał programu trzeciego na małym radioodbiorniku, a teraz jest już słuszny sprzęt i z tego słusznego sprzętu popłyną teraz dobre słowa o pogodzie. Niewielkie opady możliwe tylko miejscami na północy oraz na wschodzie i całkiem ciepło, bo temperatura od 13 stopni na północnym wschodzie do 16 w centrum i 20 stopni dziś przewidywane na południowym zachodzie. Dobre słowa? Dobre. Trójka. Program trzeci. A w programie trzecim Poczekalnia, listy przebojów programu trzeciego, czyli program poranny w sobotę na żywo z Myśliwieckiej i teraz będzie Beck. 8.32, tu program trzeci, to był Beck i utwór zatytułowany Dear Life. Teraz artysta odkryty przez przywoływaną już dziś Annę Gacek, Benjamin Clementine, ale Jupiter błąka się gdzieś po nieszczęśliwej poczekalni. When it's an alien with extra ability, pushed time to next century, somewhere his craft lost control. Guess where he stopped for petrol. Wishing Americana happy. Wishing Americana free. Ben's an alien passing by. Wishing everyone be back home in Jupiter. Things getting harder. Wishing everyone ease. When I made a joke about shooting stars, Ben spoke like a true bard. Sit and play with songs. Music is not marked as fierce toy, tear joys. Wishing Americana happy. Wishing Americana free. Ben's an alien passing by. Wishing everyone. Things are getting harder. Wishing everyone get it. Things are getting harder. Wishing everyone ease. Cię pyta Benjamin Clementine. W naszym programie porannym różne rzeczy tutaj się dzieją i listy Państwa dochodzą. Proszę posłuchać, co się dzieje w Państwa domach. Pozdrowienie od mojej żony, której podałem kawę do łóżka i też Pana słucha. Do tego jeszcze, Panie Pawle, przydałoby się śniadanie. Nie chcę być wujkiem dobrą radą, ale mam taką potrawę poranną, która jest częściowo związana z programem trzecim, bo pierwszy raz została podana po liście przebojów programu trzeciego, którą emitowaliśmy z miejscowości Muczna. I następnego dnia gospodyni obiektu, pani Pawlakowa, podała jajka sadzone i rydzę, czyli rydzę po bieszczacku. I to było najpyszniejsze śniadanie, jakie można sobie wyobrazić. Tajemnica tkwi w tym, że kiedy będą państwo przygotowywali rydzę, to na zakończenie smażenia proszę do kapeluszy włożyć odrobinę czosnku, a dopiero potem wbić jajka i to wszystko jest pyszne, zapewniam Państwa. Próbowaliśmy z całą ekipą w Mucznem w Bieszczadach. Swoją drogą trzeba by się tam jeszcze wybrać. Dla wszystkich porannych, sobotnich słuchaczy teraz zespół jeszcze nieodkryty. Słucham sobie co tydzień i mam nadzieję, że Państwo też zauważą. Zespół nazywa się Buffalo Sun. But I feel cold. There's no one walking next to me to hold. Only fools will ponder I was told. And that means trouble, so I don't wanna know. All I need's this bag upon my back as I'm headed down this dark and lonely track. All my songs to you are nearly sung, so this my love must be the last one. Taking the long road, 'cause I don't wanna stay. There's nothing for you here, you always say. I'm taking the long road, 'cause I don't want to stay. There's nothing for you here. Nie czas to na antenie, w związku z tym być może Państwo jeszcze nie zauważyli. Zespół nazywa się Buffalo Sun, The Long Road, to jest tytuł tego utworu. I teraz już powoli spoglądamy na zegar za 21 minut 9. Jeszcze nowość. Courtney Barnett i Kurt Weill, jakże poranny utwór, Continental Breakfast. One, two, three. You won't believe what I could have told you, but I don't believe I've the balls to let you know. I can say that 'cause I'm a man, but I feel like a little boy today. I cherish my intercontinental friendships. We talk it over continental breakfast in a hotel in East Bumble, wherever. Somewhere on the sphere around here. I cherish my intercontinental friendships. Not much very big on enemies, so I kick a can way up into the sun, man, but it falls down into a ravine. I don't mean to even think about it that way, but I do. Watching the waves come in that night from my back. porch swing, swinging on its own. See, it's just an inhabitant of some holy ghost. I walk like a bruised ego along shorefront property unknown to me. But I'm feeling inferior on the interior. Don't you see? Guarded and sentimental. And after all, it's just a rental. Like better luck performing telekinesis on a priestess. You won't believe what I might have, could have told you. But I wouldn't want to leave you tripping out over it. Okay, more so me, but or just me. Watching the waves come in at night from my back porch to porch swing, swinging on its own. It's just an inhabitant of some holy ghost. My intercontinental friendships. We talk it over continental breakfast in a hotel in East Bumble, wherever. Somewhere on the sphere, around here. Też nieczęsto na antenie Trójki, ale w sobotę czemu nie? Świetnie, że wraca Courtney Barnett. W każdym razie ja się bardzo cieszę. I zostały nam trzy piosenki do wspólnego posłuchania dziś w programie porannym. W poczekalni listy przebojów programu trzeciego. Dwie, o których państwo nie wiedzą i ta ostatnia, o której państwo wiedzą. W każdym razie ci z państwa, którzy wczoraj słuchali listy przebojów. No to jeszcze trzy, oto pierwsza z nich. Skąd tu wziąłem się? się spytać chcę, skąd tu wziąłem się. Tylko spytać chcę. Tylko spytać chcę. Skoro padło pytanie, czy jest tam kto, to informuje i zespół Elsztat i państwa, że bardzo wielu słuchaczy dzisiaj słucha porannej audycji w Trójce, w sobotę, poczekalni Listy Przebojów i otrzymuje bardzo dużo listów, za które dziękuję. I są państwo dla mnie dzisiaj wyjątkowo łaskawi, bowiem dopiero 10 minut temu ktoś mnie napomniał, że przecież dzisiaj nie przypomnieliśmy pierwszego miejsca wczorajszego notowania Listy Przebojów Trójki, a zatem... Teraz to czynimy. Pierwsze miejsce wczoraj to zespół Hej. Dzieci patrzą, dzieci patrzą.